Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 kwietnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Senackie komisje poparły bez poprawek projekt nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. W czwartek spotkanie szefa MSWiA ze związkowcami w sprawie podwyżek dla pracowników służb mundurowych. Inflacja w marcu wyniosła 1,3%, poinformował GUS. Połączone senackie komisje ustawodawcze oraz praw człowieka, praworządności i petycji poparły bez poprawek projekt nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Wieczorem przyjął ją Sejm. Senat zajmie się dziś także projektami nowelizacji ustaw o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym. Marszałek Stanisław Karczewski ma nadzieję, że po ich przyjęciu będzie można zakończyć rozmowy z Komisją Europejską na temat zmian w polskim systemie sprawiedliwości. Te ustawy dziś będziemy rozpatrywać w Senacie, one dziś najprawdopodobniej zostaną przyjęte i przekażemy panu prezydentowi. Czy to będzie wystarczające i czy ten dialog zostanie zakończony, tego nie wiem, ale mam nadzieję, że tak, że już w kwietniu, w maju będziemy mogli mówić o tym, że zakończyliśmy dialog z Komisją Europejską. Wiceprzewodniczący komisji Frans Timmermans powiedział 2 dni temu, że możliwe jest porozumienie do połowy maja. O podwyżkach dla policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa będzie rozmawiał ze związkowcami szef MSWiA. Joachim Brudziński zaprosił związkowców na czwartek. Najmniej zarabiający funkcjonariusze otrzymają podwyżki od maja. Kolejne już dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych resort zaplanował od stycznia. Związkowcy domagają się podwyżek o 650 zł, powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego oraz odmrożenia waloryzacji pensji i zapowiadają, że jeśli 14 kwietnia nie zostanie podpisane porozumienie, pracownicy służb mundurowych rozpoczną protest. Zgodnie z przewidywaniami ekonomistów, inflacja w marcu wyniosła 1,3%, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to spadek rocznej dynamiki inflacji w porównaniu z lutym o 0,1 punktu procentowego. GUS podał, że w porównaniu z lutym ceny spadły także o 0,1%. Do 5 maja sąd w Czarnogórze ma czas na uzasadnienie wyroku w sprawie Dawida Szydło. 28-latek został skazany na rok więzienia za podpalenie lasu. Do pożaru doszło w sierpniu w turystycznej miejscowości Bar. Polak utknął nocą na zboczu góry i na polecenie służb rozpalił ognisko. Ogień szybko się jednak rozprzestrzenił, wyrządzając ogromne straty. Sekretarz poinformowała o swojej decyzji po zakończeniu. Nikt nie spodziewał się takiej decyzji. Wszyscy jesteśmy w szoku. Tak zareagował Dawid Szydło tuż po ogłoszeniu wyroku. Sędzia wydał jednak orzeczenie bez obecności oskarżonego. Mężczyzna czeka teraz na uzasadnienie wyroku i zapowiedział, że będzie się od niego odwoływał. Na razie Dawid jest w Polsce. Przypomnę, wyszedł z aresztu w Czarnogórze za kaucją w wysokości 10 tysięcy euro. Dominika Panek, Radio Kraków. Wyrok jest nieprawomocny. Prokurator utrzymuje, że Dawid Szydło rozpalił ognisko z własnej inicjatywy. Na koniec o kryzysie w Akademii Szwedzkiej, która co roku nominuje do literackiej Nagrody Nobla. Z funkcji sekretarza Akademii zrezygnowała Sara Danius. Wcześniej z udziału w pracach tego gremium zrezygnowała Katarina Frontenson. Jej mąż jest podejrzany o dokonanie kilkunastu gwałtów. Jego też uważa się za źródło przecieków co do laureatów nagrody. Sekretarz poinformowała o swojej decyzji po zakończeniu posiedzenia członków Akademii Szwedzkiej. Opuszczam Akademię jako jej sekretarz. Taka była wola członków tego gremium. Tym samym rezygnuję również z członkostwa. Powiedziała dziennikarzom Sara Danius. Z instytucji odeszła także Katarina Frostenson, której mąż Jean-Claude Ornon stał się zarzewiem skandalu. W listopadzie został oskarżony przez kilkanaście kobiet o gwałty i molestowanie seksualne. Zarzuca mu się także, że był źródłem przecieku, ujawniając nazwiska co najmniej 7 laureatów literackiej Nagrody Nobla, wśród nich Wisławy Szymborskiej oraz Boba Dylana. Kilka dni temu na znak protestu wobec braku decyzji o usunięciu Kataryny Frostenson z dożywotniego zasiadania w Akademii Szwedzkiej zrezygnowało jej 3 członków. Tymczasowy sekretarz Akademii Anders Olsson poinformował, że decyzja członków o wykluczeniu z jej gremium Sary Danius oraz Katariny Frostenson została podjęta po bezpośredniej rozmowie z patronem Akademii, królem Karolem XVI Gustawem. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Literacka Nagroda Nobla przyznawana jest od 118 lat. To był serwis Trójki. Coraz więcej chmur. Na Dolnym Śląsku już pada. Od południowego zachodu nadchodzi chłodny front atmosferyczny i deszczu będzie coraz więcej. Temperatura za to rośnie. Jest 20 stopni w Kielcach, 18 w Krakowie i Opolu, w Szczecinie 17, a w Warszawie 16. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne.

back again. LP Trójka, czy ja podglądam bieżące głosowanie? Tak, w każdy piątek, który prowadzę LP Trójkę, przed 10, przed 11 i przed 12, tak żeby sprawdzić, bo w piątek sporo głosów przychodzi. Jeszcze tylko 3 kwadranse i 3 minuty na głosowanie na dzisiejszą listę polskieradio.pl/Trójka. Road Songs for Lovers, to był Chris Rea, a teraz nasza piosenka dnia. Haze.

Procol Harum, I Told On You. To jeszcze jedna nowość z zestawu do głosowania na listę. 33 minuty głosowania i zamykamy dzisiejsze notowanie. Piotr Baron zaprasza po 19. Chwila nieuwagi i przedwiośnie minęło, zazieleniło się. Chwilanie uwagi i Maciej Balcar gościnnie. Utwór nosi tytuł Przedwiośnie. No dobrze, kwadrans, przepraszam, przedostatni kwadrans to spędzimy sobie w Archeo, alp3.pl. We'll be right back.